my friend. Po audycji, w której wspominaliśmy Scotta Walkera i jego nagrania, dziś zmiana stylistyczna dosyć poważna. Zanim przejdę do szczegółów, to jeszcze pragnę uspokoić wszystkich fanów Scotta, że do jego nagrań wrócimy jeszcze oczywiście w GH Plus za tydzień lub dwa. Teraz już Państwa serdecznie witam w dzisiejszej audycji. Grzegorz Hoffman i... Dziś wyłącznie nagrania z udziałem Shauna Smitha. Shaun Smith urodził się 28 października 1965 roku w Spokane. Zmarł niestety całkiem niedawno, bo 5 kwietnia w Seattle. Muzyk związany ze sceną Seattle, czyli teoretycznie grunge'ową, ale akurat w jego nagraniach, w nagraniach jego zespołów, i również tych solowych, takiego czystego grunge'u było stosunkowo mało, o czym zresztą, myślę, będą mogli Państwo się przekonać w dzisiejszej audycji. I tu też raczej wszystko wskazuje na to, że będzie ciąg dalszy, tylko jeszcze sobie tego nie zaplanowałem dokładnie, czy za tydzień, czy za dwa, jak to wszystko rozplanujemy, ale oczywiście będę o wszystkim na bieżąco informował na podstronie audycji na Facebooku. Shaun Smith, pierwszy zespół tego artysty to grupa Brad, którą założył ze swoim przyjacielem, perkusistą Reganem Hagarem oraz gitarzystą Stonem Gossardem. Składu dopełnił Jeremy Toback, basista. No oczywiście Stone Gossard to gitarzysta, którego nikomu z Państwa przedstawiać na pewno nie trzeba, no bo przede wszystkim Pearl Jam, ale również i Mother Love Bone, i Green River. Także można by wymieniać Temple of the Dog. Regan Hagar z kolei to perkusista grupy Malfunction, a też Mother Love Bone. No i właśnie w tym czteroosobowym składzie, który przed chwilą wymieniłem, zrealizowali w kwietniu 1993, a właściwie wcześniej nagrali, a w kwietniu ukazała się płyta Shame. Grupa nazywała się Brat, a płyta ukazała się nakładem oficyny Loose Groove, którą założył Stone Gossard z Reganem Hagarem. Czyli kwiecień 1993 roku, za nami utwór 20th Century, który również ukazał się na singlu. Kolejne dwa utwory z tego albumu, jako pierwszy Buttercup. Thank you. And I love the tie you are. And you love to let me down. Both are coming up with a sound. Ain't my buttercup. Ain't my dinner too. I know that ain't a part of the deal. We're through. Let me tell you, it's just a matter of time. It's just a matter of time. And I'd love to share the call. Butterfly. Reason why me by highway. Yeah. It's just a matter of time. Just a matter of time. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Before we're thrown back in the wheel. Before we're thrown. Maybe I'll be hard pressed. Maybe we're more simple too. Ain't a region of water. Before we get back in the wheel. Before we get back in the wheel. Before we get back in the wheel. The best thing that I ever wanted. I'll do my best to justify all of your actions, the way you move your hair and clear it up. The truth is I see. Nothing. Lay out of bed. The thoughts want it now. Do my best to justify all of my actions. Let's be real. Yeah. Yeah. Screen. Utwór, który skomponował i do którego napisał tekst, jak zwykle, jeśli chodzi o tekst, jeśli chodzi o kompozycję, to często pisali razem zespołowo, a w przypadku Screen Sean Smith jest autorem i muzyki, i tekstu. Kompozycja, podobnie jak Buttercup, pochodzi z albumu Shame, debiutanckiego w dyskografii grupy Brad. To był początek roku 1993. Wspominałem o tym, że Sean Smith był związany ze sceną Seattle, czyli grunge'ową, ale że nie do końca, nie w pełni się z nią utożsamiał, dlatego że z jednej strony był fanem na przykład Chrisa Cornella czy Andy'ego Wooda, a z drugiej strony ciągnęło go w kierunku, powiedzmy, no ogólnie rzecz biorąc, ogólnie pojmowanego mainstreamu. Był fanem Stevie'ego Wondera, Eltona Johna, więc bardziej lirycznie, bardziej melodyjnie, mniej agresywnie. O tak, tak mniej więcej wyglądały jego płyty i to poniekąd, myślę, też stało się przyczyną tego, że nie osiągnął należącego mu się bezsprzecznie sukcesu, dlatego że był świetnym wokalistą, świetnym kompozytorem, no i przy okazji też bardzo ładnie grał na fortepianie i potrafił tworzyć nastrój jak mało kto. Sean Smith również oprócz tego, że miał te wszystkie przedmioty, o których przed chwilą mówiłem, był też trochę takim niespokojnym duchem, nie potrafił może nie tyle zagrzać miejsca w jednym zespole, ile po prostu tych zespołów miał kilka, z każdym troszeczkę w innym kierunku zmierzał. I drugim zespołem, który założył w podobnym czasie, a płyta ukazała się w tym samym 93 roku, ale na gwiazdkę, był debiutancki album grupy Pigeonhead. I tutaj właściwie dwóch muzyków tylko stanowiło o sile tej formacji, mianowicie oczywiście Sean Smith, a drugim był Steve Fisk, multiinstrumentalista, inżynier dźwięku, producent znany z grupy nieco mniej popularnej, ale jeszcze trochę archiwalnej, jeśli chodzi o grunge pelmel. A gościnnie z kolei na debiutanckiej płycie Pigeonhead Kim Thayil, czyli gitarzysta grupy Soundgarden. Tytuł albumu po prostu Pigeonhead, tytuł utworu Cadillac. We'll be right back. be using aliases on this job. Under no circumstances do I want any one of you to relate to each other by your Christian names. Mr. Brown. Oczywiście nawiązanie do filmu Reservoir Dogs Quentina Tarantino. Utwór otwierający debiutancką płytę długogrającą grupy Satchel zatytułowaną EDC. O ile Pigeon Head, który wcześniej wykonał utwór Cadillac, to było, no, była spora wolta stylistyczna, dlatego że od powiedzmy rocka do soulu, trochę funku, to Satchel w porównaniu z Bradem to zespoły dosyć jednorodne. Zresztą skład w dużej mierze podobny, dlatego że no, Sean Smith to wiadomo, bo wokalista i pianista i tu oraz Regan Hagar jako perkusista, też czasami sięgający po instrumenty klawiszowe. Na płycie EDC poza tym John Hogue na gitarze i częściowo na basie i Corey Kane na basie. Płyta ukazała się w roku 1994, a kolejnym fragmentem, który chcę Państwu teraz zaproponować do wysłuchania, jest utwór Suffering. Stay. same song. And there's been troubles back at home that I don't like to mention. It seems that bad can come out of the good intentions. For So Long. Utwór z drugiego albumu grupy Satchel, zatytułowanego The Family, który ukazał się w 1996 roku i nadal oczywiście Sean Smith i Regan Hagar w rolach głównych, ten sam gitarzysta również John Hogue. No i na tym albumie jeszcze krok dalej Sean Smith zrobił w kierunku właśnie takiego mainstreamowego, balladowego brzmienia, może właśnie dlatego ta płyta nie zrobiła oszałamiającej kariery, a szkoda, dlatego że nie brak na niej naprawdę pięknych kompozycji. Always go back to what they know, to the scene of the crime. And who would know if they just cruise by for one last look to clear the head? And when will the man learn? Shots does it take to kick yourself down 'cause you feel unsatisfied until the sun finally sets in your heart seems like you're too young to die. Isn't that right? You're crazy from self-inflicted injuries and shit'll kill you. You might be better off than to struggle. The circle spin around and around, and excuses fly. That's all you ever hear. 'Cause you're lonely. A mind to tame, a cautionary message to the head. Till the sun finally sets in your heart, and it seems like a good time to die. Until the sun finally sets in your heart, and it seems like you're too young to die. Baby, it's your time. Of the year. Baby, it's your time. My dear. So go on thinking that way, and walk that walk. And tell me another thing I don't wanna hear, my dear. Patience and love. That you'll find inside. Well, there's a lot of things that I could say today. Another thing you don't wanna hear, my dear. Patience and love, what I'm thinking of. I'm sure that you'll find it's all in your mind, it's all in your heart. Just to start tonight, and it's gonna be alright. It's gonna be Time of the Year. Utwór właściwie rockowy, ballada rockowa, ale ten bas tam w tle w pewnym momencie taki dosyć funkowy. No i też momentami słychać inspiracje nie tylko Stevie Wonderem u Shona Smitha czy Eltonem Johnem, ale myślę, że również Prince'em. To były fragmenty płyty The Family grupy Satchel z roku 1996, natomiast teraz pora już na kolejną płytę, która ukazała się bardzo niewiele później, bo na samym początku roku 1997, a był to drugi album grupy Pigeonhead zatytułowany The Full Sentence. just trying to pass my time. Keep on, keeping on, a wcześniej Fire's Coming Down. Dwa utwory z płyty The Full Sentence grupy Pigeonhead, rok 1997. I tutaj no przede wszystkim oczywiście Sean Smith i Steve Fisk na różnego rodzaju instrumentach, od klawiszowych poprzez gitary na perkusyjnych. Kończąc, ale też sporo gości, to nie byle jakich, bo Jerry Cantrell, Matt Chamberlain, Helios Creed, Regan Hagar, Him Tail, także naprawdę bogaty skład, chociaż oczywiście zaproszeni goście nie grali we wszystkich utworach. The Full Sentence, za chwilę jeszcze Who's to Blame na zakończenie z tego albumu i to na dziś wszystko. Za tydzień albo dalszy ciąg Shona Smitha i jego nagrań, albo wrócimy do Scotta Walkera. Zobaczymy jeszcze, jak to się... A może w ogóle coś nowego się pojawi. Na pewno jednak do Shona Smitha będziemy wracać. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. Some kind of soul gets my head up.